mnie, pod pociąg się podłożę, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. Mój zandrety złociste, puli główce oczystej stoją na fortepianie i nie podlewa im kurwa nic. Zdradziłaś kurwo mnie, rzucę się w morskie fale, ale nie utopię się, bo kurwa pływam doskonale. Chryzantemy złociste w kulibrówce oczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nic. Zdradziłaś kurwo mnie, rzucę się z wysokości, ale nie połamie się, bo kurwa mam gumowe kości. Chryzantemy złociste w kulibrówce oczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nic. Zdradziłaś kurwo mnie, pistolet sobie kupię, ale nie zastrzelę się, bo kurwa mam cię głęboko w dupie. Chryzantemy złociste w kulibrówce oczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nic. Chryzantemy złociste w